nie może być tylko tragiczna i nie może być tylko szczęśliwa życie, bo życie są różne, tak? I w tej historii, jak Daria mówi, spróbowała zrobić, przełamać zwykłe, absolutne brzmiące piosenki na inny ład, na inny stan życia, po inną stronę. Tak i w ogóle spróbowaliśmy odnaleźć, gdzie są takie momenty, mogą być dwustronne jednocześnie. I śmiesznie, i sumno. Smutno. Smutno, jednocześnie. Bo takie w moim zdaniu było uczucie tych ludzi, bo nie było... Tylko wesoło i tylko smutne. Ono było pomieszane, jak te ludzie, którzy idą w nieznane. Wszystko pomieszane. I uczucie też pomieszane. I tak wygląda, że udało się nam odnaleźć taki sposób komunikacji z widownią, żeby było pomieszana atmosfera, jak życie tych bohaterów. Mm-hmm. Jak nasze życie. Jak nasze życie. Ale spektakl jak długo trwa? To godzinkę. No właśnie, bo o tym pomyślałam, domyślając się, że nie jest dłuższy. Bardzo to jest skondensowana historia rzeczywiście, bo wykorzystujemy opowieści, historię kilkunastu w sumie bohaterów, ale niektóre z nich łączymy, aby pokazać kolejne etapy wędrówki bieżeńców od chwili, kiedy jeszcze się nie boją. Dopiero nadchodzą wiadomości o zbliżającym się froncie przez... Bo trwa wojna, nie zapominajmy. Trwa wojna, ale ta wojna jest daleko. To jest jakby nasza dzisiejsza sytuacja, można powiedzieć. Te odgłosy wojenne jeszcze do nas nie docierają, chociaż wiemy, że już, no, że są już blisko. Przez decyzję o wyruszeniu w wędrówkę wyruszają całe wioski, zazwyczaj ze swoimi duchownymi, zazwyczaj z tą społecznością rusza również baciuszka, czyli prawosławny duchowny. No, wszystkie doświadczenia, które są związane z drogą, z wędrówką, gubią się po drodze, tracą bliskich, tracą dzieci. Jest historia nalotów na całe kolumny bieżeńców. Bo w końcu przychodzi. W końcu docierają do miejsc, w których mieliby... Nie mówię, że wojna. W końcu która, ta, no tak, tak, tak. W końcu ta wojna dotyka ich i jakby to powiedzieć, ścigani są przez to widmo nadchodzącej wojny. Więc nie wdając się w szczegóły, rzeczywiście opowiadamy po prostu krok po kroku, wchodzimy, idziemy z nimi, można powiedzieć. Idziemy z nimi prowadzeni przez narrację Anety Prymak-Jonisz, ale też słyszymy, jak oni to przeżywają. Czujemy ich emocje, słyszymy ich język też, bo bardzo ważne jest, że w tym przedstawieniu używamy aż czterech języków, żeby zobrazować różnorodność kulturalną i etniczną ówczesnych terenów dzisiejszej wschodniej Polski, ówczesnych terenów wschodnich rubieży Imperium Rosyjskiego, więc oni mówią między sobą w dialektach podlaskich języka białoruskiego. To jest dialekt, który dzisiaj jest wciąż używany w takich miejscowościach jak Orla czy Bielsk Podlaski. Oni nie znają rosyjskiego, ale słyszą rosyjski. Słyszą też urzędników mówiących po białorusku. No, a kiedy wracają tutaj w 2021 roku, przekraczają granicę, której nie było, no i słyszą język polski, język celników i urzędników. Także staraliśmy się bardzo wiernie oddać chyba ten klimat, no i to doświadczenie. Ważne jest też, że z tymi ludźmi też wędrują zwierzęta. Mhm. Psy, koty, owce, konie. Więc faktycznie jest to eksodus w takim sensie biblijnym, bym powiedział. Zresztą nawiązujemy tam do cytatów z Księgi Wyjścia. No ale dramaturgicznie jest to rzeczywiście opowieść skupiona wokół kilku istotnych postaci. No i tak jak mówi Andrzej, rzeczywiście przeplata się tam smutek, gorycz z radością, miłością, nadzieją. Ja bym powiedział, że to jednak nie jest historia ofiar wojny. To jest historia ludzi, którzy walczą o siebie na każdym etapie tej podróży. Walczą o swoich bliskich, starają się zbudować swoje nowe życie tam, gdzie dotarli. A potem, kiedy wracają do Polski, już tej nowej, muszą znowu budować wszystko od podstaw, bo ich wioski zostały spalone, mienie rozgrabione, pola zarosły chwastami. Jak to mówi babcia Anety w książce, wróciliśmy na goły kamień, powiedz to. Wiernuli się na goły kamień. Ale właśnie, ale to tak mówi. Więc na tym gołym kamieniu trzeba zbudować życie od nowa. No i o tym właśnie mówimy. Mhm. To, czy możemy jeszcze poprosić o parę wersów? Po białorusku? No tak naprawdę... Ale z melodią. Dużo rzeczy i po polsku mam. A ja bym chciał usłyszeć, wiesz, piosenkę Wiśle, bo to jest fenomen. A czyli jednak po Wiśle? Polsku. No, to znaczy, że Wiśla. Rzeka. Szeroka, tak? Tak. Szeroka woda na Wiśle. Powiedz Marysiu swe myśli, a jak i kiedyś tak i dziś, ty zawsze moją musisz być. Będziemy śpiewać, wędrować. Będą się ludzie dziwować, a niech się ludzie dziwują, jak Marcin z Marią wędrują. Super. No, bardzo dziękujemy, tak. Więcej usłyszą państwo szczęśliwcy, którzy zakupią bilety. Bilety właśnie na Bieżeńców 1915 na jutro lub pojutrze. I teraz Romek jeszcze bardzo proszę, by wyjaśnił gdzie. No właśnie, to musimy zmartwić. Nie będzie. Zmartwić wszystkich, którzy jeszcze chcieliby zobaczyć. Że nie będzie spektakl. Nie, spektakl jest. Tak, nawet dodaliśmy jeszcze jeden dodatkowy, ale wszystkie bilety ku naszej radości, ale też no, ku naszej radości rozeszły się. No dzisiaj to... rano dowiedzieliśmy się, że spektakle są już sprzedane, natomiast niewątpliwie wrócimy z tym przedstawieniem i do Warszawy, i na Podlasie i na pewno zagramy jeszcze w Białymstoku. Mamy również zaproszenia z kilku festiwali w Polsce i za granicą, więc to przedstawienie będzie jeszcze na pewno można zobaczyć. No a tymczasem mimo wszystko, bo może jakiś konik, to był żarcik. No tak, gramy, to gdzie? Tak, gościnnie przyjął nas Teatr Dramatyczny, któremu jesteśmy, Miasta Stołecznego Warszawy, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni. Gramy ten spektakl na scenie Przodownik na ulicy Olesińskiej na Mokotowie. 21. To jest taka dodatkowa scena teatru dramatycznego. To jedna od wielu lat, jedna ze scen teatru dramatycznego. Dla mnie to szczególne miejsce, bo wiele lat temu uczestniczyłem w pracach Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka, które właśnie w Przodowniku zaczynało swoją działalność. Tam też mieściła się Szkoła Dramatu, więc jakby to po wielu latach powrót na stare śmieci. No dobrze, to cieszymy się bardzo. I już słuchamy muzyki dobranej do słowa klucz podpowiedzialnego nam podczas wydania Trójki pod Księżycem z Teatrem Jaracza w Łodzi. I to jest hasło Oczy. A piosenka? Czyli po prostu Eye in the Sky. A gośćmi specjalnymi tego wydania są twórcy Bay Teatr, Andrzej, Daria Nowikowie oraz państwo nie są rodzeństwem. Jesteśmy rodzeństwem. Rodzeństwo? Jakie rodzeństwo? Jesteśmy mężem i żoną. Nie, jesteście mężem i żoną, nie jesteście rodzeństwem. Przepraszam, musiałem interweniować. Ale też nie zapominajmy, że Bay Teatr tworzą też inni twórcy. No właśnie. W obsadzie występują Maria Czykwin, wspaniała polska aktorka, Aleks Saprykin, to jest pełna obsada. Alena Siemieniuk zaprojektowała niezwykłą zupełnie scenografię, bo do tej stodoły nasypaliśmy jeszcze 800 litrów torfu. I spektakl rozgrywa się rzeczywiście na, no można powiedzieć na ziemi, na tej ziemi, do której bieżeńcy dotarli po wielu tygodniach tułaczki. Tej czarnej, takiej groźnej. Tam w jednym z fragmentów tego spektaklu jedna z bohaterek mówi, nie daj Boże pochować w takiej czarnej ziemi. Ona nie ta, to nie to, co nasz żółty piasek z Orli. Z Orli na Podlasiu, w której mieliśmy wielki zaszczyt wystąpić. O właśnie, bo teraz będziemy o Podlasiu i o tych wyprawach po obecnych wschodnich terenach Polski. Już nie używamy słowa rubieże. Tutaj dołączył do naszego wstępu, do tego wejścia Roman Pawłowski, bo chciałam tutaj przypomnieć, że to człowiek obecnie z Tykocina, chociaż jak państwo słyszą, chwilowo w Warszawie. Tykocin, piękne miasto, tak? Zacznijcie też troszkę o krajobrazie. Królewskie miasto, no. 600 lat. No, brama do Podlasia, można powiedzieć. Jeżeli o Tykocinie mamy rozmawiać, ale myślę, że ważniejsze... Nie, punkt wyjścia. Taki. Nasze doświadczenie. Rzeczywiście myśmy jakby wystartowali w Tykocinie ze względu na moją obecność i na tę słynną stodołę, ale już wtedy wiedzieliśmy, że wystąpimy w małych miejscowościach na Podlasiu, z których bieżeńcy 120 lat temu musieli wyjeżdżać. I w tych miejscowościach pamięć o tych historiach jest bardzo żywa. I mogliśmy się o tym przekonać, grając w Orli, Grudku i Narewce, w trzech małych miejscowościach. Ważne jest, żeby podkreślić, że myśmy mieli ogromne szczęście, bo trafiliśmy z tym przedstawieniem na, ja bym powiedział, coś w rodzaju renesansu, jednak renesansu kultury i świadomości narodowej polskich Białorusinów. Niedawno w Białymstoku powołano Centrum Kultury Białoruskiej, które bardzo aktywnie wspiera tego rodzaju inicjatywy i to właśnie oni pomogli nam w organizacji występów. No a występy były absolutnie wzruszające. No, po prostu każdemu spektaklowi towarzyszyła rozmowa, a w tych rozmowach powiedzcie sami, Andrzej, Daria, co się tam działo? Ludzie płakali. Ludzie bardzo byli wdzięczni za to, że sami przypominali, co mówili im ich dziadki, babci o tym bieżeństwie. To było bardzo wzruszające i dla nas, i dla nich. No, bardzo ważne, bardzo takie wzruszające doświadczenie. Andrzej? No to coś niesamowitego. Najpierw muszę powiedzieć, gdy wjeżdżaliśmy do pierwszego miejsca występu, to była Orla. I gdy widzisz Orla po polsku i Orla po białorusku na jednej tablicy, to już jakby doma. Tak? I ty czujesz ten pach, ten zapach jakby tej ziemi, tej na... Nie tą, która w Warszawie oczywiście. No. Nie, no tak jakby ty widzisz tych ludzi, którzy przychodzą nie po prostu tak potrafili, przypadkowo, a tam były ludzie, są potomkami tych bieżeńców i oni oczywiście wszyscy czytali książkę, czytali nawet więcej niż w tej książce udało się zmieścić, bo słyszeli prawdziwe historie. I gdy oni płakają, no to rozumiesz, że robisz to, dlaczego uczyłeś przez całe życie pracować. Roman? Bardzo się stresowaliśmy chyba jednak, to trzeba zdradzić, przed tym występem, przed tą wyprawą, bo no jednak nieśliśmy do tych miejsc ich własne historie. Był to pewnego rodzaju test. Sprawdzaliśmy nasz sposób rozumienia, no, to połączenie często groteski z tragedią. Nie byliśmy pewni, jak to zafunkcjonuje. Okazało się, że weszło to wspaniale. I oprócz płaczu były też śmiechy. I świetne spotkania po spektaklach, które były takim zbiorowym seansem pamięci. Aneta Prymaka-Oniszk zresztą prowadzi tego rodzaju warsztaty z pamięci rodzinnej, bo przecież bieżeństwo to nie jest jedyna rzecz, która została zapomniana. Przecież w każdej rodzinie, w każdej społeczności możemy znaleźć takie niewygodne fakty, trudne tematy, o których lepiej na co dzień nie mówić. Ten moment właśnie, kiedy teatr uruchamia taki błysk, po prostu nagle pojawia się błysk pamięci, przeżycia, wzruszenia, które zawsze jest związane z samoświadomością, z tym pytaniem, kim jesteśmy, dlaczego to w ogóle jesteśmy. Gdyby nie powrót tych ludzi, a przecież, tak jak mówiłem, jedna na trzy osoby nie wróciły, ale gdyby te dwie osoby na trzy nie wróciły do Narewki, do Orli, do Grudka, do Hajnówki, do Bielska Podlaskiego, nie byłoby dzisiaj mniejszości białoruskiej na tych terenach. Jakby to nie byłoby tej kultury, nie byłoby tego powrotu. Ja bym nawet powiedział, że nie byłoby tej książki. Być może też nie byłoby tego fantastycznego zjawiska, jakim jest dzisiaj nowoczesna kultura z tamtego podlaskiego korzenia, czyli Swadajniczos. Swadajniczos to jest zespół, duet tworzący muzykę elektroniczną, muzykę klubową, który zajął drugie miejsce w naszych eliminacjach do Eurowizji, więc bardzo byliśmy dumni na Podlasiu z tego jednak osiągnięcia. To są ludzie z regionu śpiewający dialektem, śpiewający, jak to na Podlasiu mówimy, po naszemu, po swojemu. Więc no, spotkaliśmy się właściwie z tymi miejscami, z bohaterami, czy potomkami naszych bohaterów i to było bardzo, bardzo mocne. W moim teatralnym życiu chyba nie znajduję porównania do tego, co tam przeżyliśmy. To jeszcze na moment powrót do tego chyba pierwszego wyjazdowego spektaklu, pokazu, czyli do Sopotu, na festiwal Sopot Nonfiction. No to wszak nie Podlasie, nie Polesie, nie wschodnie tereny, a też, wywołało spory... Rezonans. O, dziękuję. I kontynuuj. Skoro jesteśmy w radiu. Tak, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, to jest historia uniwersalna. W Sopocie spotkaliśmy potomków i potomkinie Łemków wysiedlonych w ramach akcji Wisła. W Lublinie słyszeliśmy opowieści o ludziach z Galicji, którzy w tym samym czasie byli wysiedlani, ale na zachód. Na Podlasiu z kolei spotykaliśmy Białorusinów, którzy osiedli na Podlasiu i którzy dzisiaj nie mogą sobie wyobrazić życia bez masła z Hajnówki. Była taka para, pamiętam, chyba w Orli. To było jakieś super wzruszające, bo w spektaklu jest mowa o tym, że nie ma życia bez czarnego chleba, a oni już tak, mimo że mają propozycję wyjazdu do Wrocławia, ale mówią: Wrocław? Nie, chyba do Wrocławia nie pojedziemy. Zostaniemy tutaj. Tu jest swojsko, tu jest blisko. Więc tak, mamy w planach występ w Łotwie i myślę, że ten spektakl będzie tam również postrzegany jako uniwersalna opowieść o poszukiwaniu domu. Można zrozumieć ten spektakl i odczuć go, nawet jeżeli się nie jest z Podlasia. Tak, ja też pomyślałam o tym, że to dlatego tak rezonuje, dzięki za podpowiedź, że my wszyscy jesteśmy potomkami wykorzenionych, prawie wszyscy. No, tak myślę, że to jest takie wspólne nasze doświadczenie. Oczywiście nie każdy musiał opuszczać dom w tak tragicznych okolicznościach. No niemniej to poszukiwanie domu i powrotu do korzeni, no to taki jest symbol tak, naszej współczesności, powiedziałabym, że to, co się dzieje we świecie, w mediach, w polityce, to wszystko to jest taki zamęt, który zaburza nasze takie, naszą wizję, nasze pragnienie tego prawdziwego domu, tego z korzeniami. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze mamy jedno spotkanie z naszymi gośćmi, już takie króciutkie. Poproszę, by Państwo przygotowali też po swoim haśle. Jedno hasło, słowo, klucz, które poddamy później takiej obróbce muzycznej. Mamy jeszcze jeden utwór dopasowany do integracji, do tego hasła, które otwierało nasze spotkanie, a więc zintegrowany z integracją. The world is fleeting, feeling just fine. Unknown in our castles, we're always free to choose. Never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. These women in the street, to the unaware. This past little place is just a step amongst the stairs, and I am overcome. Yeah. I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah. I am overcome. So try. Zespół live, występujący live, czyli skoro była mowa o maśle, masło maślane poniekąd, a to była ilustracja do hasła integracja. No i proszę Państwa, zbliża się pół do drugiej, to it's time to say goodbye teatrowi, który, jak się nazywa? Bye Teatr. Dobrze, dziękuję. Chciałam zapytać, ale nie zapytam, bo już nie zdążymy, co potem, ale może to pytanie, co potem po Bieżeńcach 1915 w Państwa życiu, może zainspiruje Was do myślenia na temat kolejnego spektaklu. Dobrze, to teraz poprosimy o hasła. Zacznie Roman, żeby ośmielić naszych gości, bo już wymyślał hasła rozmaite. Bardzo proszę się spiąć i pięknie nam podyktować jakiś taki właśnie, tak, jakąś sugestię dla piosenek. Ziemia. Myślałem o ziemi, bo to... Nie torf, tylko ziemia. No, ziemia, tak. Torf jest też ziemią, częścią ziemi. Można. Piękne, prawda, Michał? Może być? Podobała się. Dobrze, bo to jest nasz, za przeproszeniem, oprawca. Teraz Daria. Pamięć. Pamięć. No, chcesz powiedzieć, że już było, tak? Mówię do Michała. Było. To toś może jeszcze... Dobrze, to teraz Andrzej, a Daria myśli intensywnie. Przyszłość. Też było, no ale to... No to przeszłość. Dobrze, co wolimy, Michał? Dobrze. Dobrze. Przeszłość lub przyszłość. Dobrze, niech tak będzie. I... Teraz Daria. O, wiem, że ciężko, wiem. Dusza. Dusza. O, jak się ucieszył ten Michał, matko. Dobrze. Proszę Państwa, no to będą piosenki w przyszłości, która mam nadzieję nadejdzie i będzie piękna mimo listopada. To teraz podziękujemy Wam bardzo. Daria Nowik, Andrzej Nowik oraz Roman Pawłowski. Dziękujemy właśnie życząc, byście spokojnie dalej wędrowali, ale uwaga, do momentu, w którym będziecie mogli bezpiecznie wrócić do waszego pierwszego domu, okej? Okay? Dzięki. No to piękne życzenia, chociaż trudne do dzisiaj na tym etapie do wyobrażenia sobie, ale... Niemożliwe. Ale trzeba odnaleźć ten dom w sobie i myślę, że bardzo intensywnie go szukamy. Bardzo ci dziękujemy za to zaproszenie, bo wydaje mi się, że brakuje tego głosu naszych gości, głosu ludzi, którzy wybrali nasz kraj w mediach, w mainstreamowej debacie publicznej. To wspaniale, że możemy słyszeć te głosy. To tak ode mnie. No i ten dom jeszcze chyba byśmy też kiedyś umuzycznili, bo tak nie do końca chyba został wyczerpany temat. Jakże obszerny i dwuznaczny. Dobra, to w takim razie dziękujemy Wam, dziękuję Wojtkowi Doroszowi, który no, był takim swoistym pomostem między nami, od Manamu teraz takie wprowadzenie do części drugiej naszego spotkania z Hanią Grudzińską. Obiecałam to spotkanie, bo troszkę jeszcze o Słonimskim, o Rejmoncie, między teatrem a literaturą, mówiąc dumnie. No, do zobaczenia, do usłyszenia. Listopad, grudzień, czas trzech patronów literackich roku. Przypomnę, Słonimski, Żeromski, Rejmont. Hanna Grudzińska otwierała to wydanie, a teraz poproszę cię, Haniu, byś pomogła mi je domknąć, żeby nie powiedzieć zamknąć. Jutro, tak jak wspomniałaś, 130. rocznica urodzin Antoniego Słonimskiego. No zawsze przyjemniej urodziny obchodzić niż... Zdecydowanie, prawda? Niż rocznica śmierci, tak. Słonimskiego, którego biografię opublikowało wydawnictwo Marginesy, z którym lada moment będziemy ponownie współpracowali. To był rok 2024, czyli to było świadome wybranie tego bohatera na książkę kolejną biograficzną twojego wydawnictwa? Nie, książka była już wznowieniem. Do naszego wydania autorka dołączyła różne rzeczy, które przez te 10 lat udało jej się odnaleźć i opublikowałam ją właściwie trochę z takiego merkantylnego powodu, ponieważ poza moją miłością wydawniczą do Antoniego Słonimskiego od lat czytałam kroniki tygodniowe właściwie przez całe życie, odkąd rozumiałam, o co chodzi, więc był to taki spełniony sen, ale zdarzyło się tak dlatego, że autorka wcześniej opublikowała w Marginesach biografię Iłakowiczówny, słynną Iłę, i równie słynne Służące do wszystkiego oraz Chłopki. I był to trochę taki naturalny bieg rzeczy, że będziemy wznawiać kolejną książkę autorki i był to Słonimski. Ale nie mogę uczciwie mówiąc powiedzieć, że to z okazji tego, że mogłam przewidzieć, że będzie rok Słonimskiego. To się zdarzyło. Tak się czasami dzieje, że wszystko idzie razem, że z jakiegoś powodu gdzieś ktoś to planuje i nagle być może wznowienie Słonimskiego i być może opowieść o tej książce i o pisarzu zdecydowały o tym, że ktoś uznał, że będzie to dobry moment na rok Słonimskiego, ale kolejność była taka i też się z tego bardzo cieszę, bo od razu Państwu powiem, że jest to według mnie najlepsza książka Joanny Kuciel-Frydryszak. To jest w ogóle jedna z najlepszych biografii, jaka została opublikowana w polskiej biografistyce. Dlatego, że Joanna Kuciel bardzo pięknie i wspaniale umie operować językiem dla wszystkich. To nie jest trudna książka. Słonimski trochę powoduje jego złożoność, jego właśnie ten taki uszczypliwy język, którego się często boimy nawet nie wiedzieć dlaczego, ale powoduje pewien taki dystans, który jest zupełnie niepotrzebny. Pani Kuciel w tej książce ten dystans pokonała. Sprawiła, że wszyscy możemy czytać o Słonimskim, możemy się ciekawić jego życiem. Słonimski, heretyk na ambonie, taki jest tytuł. Kolor okładki zielony. Okładki są ważne, to jeszcze próbujemy dzisiaj udowodnić. Słonimski prorok, bo taki pseudonim obrał. W dwudziestoleciu międzywojennym absolutna gwiazda. Potem świat się zawalił. No i wiersz Alarm naznaczył czas emigracji. Powrót do powojennej Polski nie zakończył się happy endem. Słonimski na lata został wyparty z naszej świadomości. Także bardzo dziękujemy, że ta książka jest. No a teraz, Haniu, jeżeli pozwolisz, część druga naszego spotkania. Wymieniłam Żeromskiego na początku tego wydania Trójki pod Księżycem. Żeromskiego może za tydzień przypomnimy poprzez maleńki fragment naszej lektury przedwiośnia, ale teraz Rejmont nas interesuje, bo i tutaj wznowienie leży przed nami z bardzo interesującą, spektakularną okładką. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę, Waszko, którą dajesz mi tu taką możliwość, bo trudno jest mówić o klasyce dzisiaj. Niestety, to musi się zawsze łączyć albo z jakimś skandalem przekładu, który ludzi denerwuje albo zachwyca, albo się łączy z czymś, co wprost nie dotyczy tekstu. Boleję nad tym, ale takie są czasy i trochę musimy to sami prowokować, żeby zachęcić czytelników, widzów do odbioru tekstu. Stąd też nasze okładki, bo w ten sposób rekomendowaliśmy już Lalkę z wąsatym panem na okładce. W stroju kąpielowym. W stroju kąpielowym. Nie muszę chyba tobie przypominać po prostu, a państwu mówić o tym, co nas spotkało, jak byliśmy naprawdę potraktowani z różnych stron różnie, ale ta kontrowersja widać, musi istnieć, żeby zwrócić uwagę współczesnego czytelnika, być może nawet młodego, chociaż nie lubię tych podziałów, do tego, żeby czytać klasykę, która przez lektury szkolne, przez to takie umocowanie szkolne kompletnie odchodzi w zapomnienie, bo nikt nie chce czytać, bo nie chodzi nawet o grubość tych książek. Czytamy równie grube, współczesne powieści i nic nam to nie wadzi. Natomiast te klasyczne rzeczy przeszkadzają, bo mają ciągle jakiś ogon, który się ciągnie za nimi i nie jest to ogon kolorowy, tylko czarny i ubrudzony. Więc nasza decyzja o tym, żeby okładkę w taki sposób przygotować, była świadoma, bo chcieliśmy zwrócić uwagę, ponieważ nie mamy innego wyjścia. Tekst już dzisiaj sam się nie chce obronić, mimo że może, no więc może wstrząśniemy okładką, ale proszę wierzyć, że to nie polega na tym, że my działamy przez wstrząśnienie tylko. Nie jest prowokacja, aczkolwiek blisko moim zdaniem. Ponieważ chcemy zwracać uwagę na nowy odbiór tych tekstów, współczesny, bo na tym polega ich doskonałość. I lalka. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło z lalką. Ja w ogóle nie proszę sobie żadnych praw do tego, że po naszym wydaniu nagle ktoś zdecydował o przygotowaniu dwóch filmów, serialu i filmu fabularnego. To musiało się zadziać dużo wcześniej, ale gdzieś znowu ten kosmos nam przyszedł w sukurs, gdzieś się te myśli i napięcia połączyły, ale w lalce próbowaliśmy zwrócić uwagę na Wokulskiego przez okładkę, na to, żeby nie patrzeć na lalkę dzisiaj i na to wszystko, co się tam zadziało w akcji przez pryzmat Łęckiej, Izabeli, żeby popatrzeć na Wokulskiego, jak to jest dramatyczna postać, jak to jest słabo też oceniona postać. W ten sposób próbowaliśmy zwrócić uwagę na Ziemię Obiecaną, czyli odwołać się do kobiet, które nigdy naprawdę nie były omówione w Ziemi Obiecanej. Jak bardzo odeszła od tego właściwego tematu Ziemi Obiecanej interpretacja Andrzeja Wajdy filmowa. Wspaniała, naprawdę doskonała i też sprawiająca, że Ziemię Obiecaną czytały pokolenia, a na pewno chodziły na film i do dzisiaj ten film jest oglądany. Ale tekst jest inny i też mówi trochę inaczej o wielu rzeczach. Więc okładka, na której jest robot, mężczyzna w meloniku, ale ukształtowany na robota, przedstawiony jako robot, oraz dziewczyna młoda, blondynka, która może symbolizować jedną z postaci Ziemi Obiecanej, którą on ciągnie za korale i przyciąga do siebie. No jest bardzo, bardzo sugestywna. I zapewniam państwa, że rozmawiając z artystką, która tworzy okładki zarówno lalki, jak i Ziemi Obiecanej, czyli Kirą Pietrek, niczego jej nie sugerowaliśmy. Niczego. Powiedzieliśmy: pani Kiro, proszę przeczytać, jakie będzie pani spojrzenie. I ona nam przysłała tę okładkę, która szła razem z naszą myślą o tej książce. Być może będzie skandalem, trudno, ale wstrząśniemy trochę tym być może czasami takim kostycznym rynkiem powieści klasycznej i spróbujemy przemówić do młodych widzów, do młodych czytelników. To nam się udało. Jedni oczywiście nas znienawidzili, a drudzy się zachwycili. Sprzedaż Ziemi Obiecanej mówi bardzo dobrze o tym działaniu, więc chyba po prostu wygraliśmy i chyba zaprosiliśmy czytelników do czytania fantastycznej książki. Jeszcze my będziemy wielokrotnie, mam nadzieję, zapraszać. Przypomnę tylko, że lalkę czytała dwójka aktorów, dwoje, ona i on. Ona to Karolina Gruszka, on to Mirosław Zbrojewicz. Fenomenalnie przeczytali. Trójka nam zresztą idzie w sukurs, pomaga, bo państwo rozumiecie też to, o co nam chodzi. Dziękuję. No, w każdym razie Wokulski był do przytulenia właśnie w tym wykonaniu, a zarazem bardzo męski, więc teraz nie zapeszajmy, jeszcze nie do końca wiemy, jak Ziemia Obiecana będzie przez nas zrealizowana, ponieważ my pracujemy na wczoraj, mamy bardzo krótkie seriale, nie możemy żadnego wyprzedzenia. No, ale tutaj to jest żywe radio. Takie właśnie. To jest urok też tego wszystkiego. Jeszcze żywe radio przypomni, że wczoraj, czyli właśnie 13, minęła 101. rocznica przyznania Raymondowi Nagrody Nobla. Nie otrzymania, bo domyślam się, że jednak w grudniu otrzymał, ale sam nie odbierał, bo był już bardzo chory. Tak. 5 grudnia minie 100. rocznica jego śmierci. Nieopodal Trójki odszedł, mieszkał przy ulicy Górnośląskiej. Przechodzę tamtędy codziennie. Dom jest przepiękny. Jest pięknie położony. Rzeczywiście pięknie położony. Jest to droga prowadząca do Trójki. Kosmos, Baszko, przecież działa, prawda? Wszystkie drogi prowadzą do Trójki ostatecznie z naszymi projektami też wieloma. Haniu, to bardzo, bardzo dziękuję ci, że zechciałaś spotkać się. Przed nami nowe projekty, Baszko. Jeszcze nic o nich nie mówię, ale równie ciekawe i wspaniałe i mam nadzieję, że Trójka jak zwykle weźmie w nich udział i pomoże nam w propagowaniu po prostu tych fantastycznych powieści, bo robicie to w sposób bardzo porządny, profesjonalny i szczery. Hanna Grudzińska prowadzi wydawnictwo Marginesy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to wszystko, co robicie. Dziękuję bardzo, Baszko. Ale zanim Ziemia obiecana w Trójce, finał lektury Śmiałego Elżbiety Hryzińskiej, mamy dla państwa Śmiałego w okładkach jak najbardziej miękkich. Kto życzyłby sobie, bardzo proszę, by zwrócił się do wydawcy naszych seriali powieściowych, czyli do Wojtka Dorosza. wojciech.dorosz@polskieradio.pl. Spoglądam na ekran komputera. Panowie Zbyszek i Paweł nam towarzyszą. Mamy nadzieję, że również są jakieś panie, tylko że się nie odzywają. A w teatrze, proszę państwa, bardzo oczekiwana premiera. Za tydzień pierwsza premiera Jana Klaty w Teatrze Narodowym. Termopile polskie według Tadeusza Micińskiego. Tymczasem, premiera za tydzień, tak, czyli w sobotę, tymczasem obcy znajomy, raz jeszcze to złożone hasło i bardzo tajemnicza pieśń. Czasami wolę być zupełnie sam, niezdarnie tańczyć na granicy zła. Nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę znowu z sobą być. Na pewno czułeś kiedyś wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że gorzknie cała słodycz w nas. Ogromne zgrzyt znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton. Gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd. Okłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na puli strach, gdzie jest człowiek, który z siebie sam pokaże mi jak. Kto pokaże mi jak. Na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę znowu z sobą być. Strach, czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że go śknieje cała słodycz w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton, gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd. W jedną stronę stąd. Znajomy i rozdzierająca pieśń Komy pod tytułem Leszek Żukowski. Tajemniczy utwór, może kiedyś o nim porozmawiamy. Napisał do nas pan Przemek, który powiedział, który objawia nam taką oto prawdę, że jest też potomkiem ludzi, którzy zmuszeni byli do opuszczenia swoich miejsc rodzinnych. No i takie bardzo osobiste wspomnienie, ponieważ wczoraj minęła 22. rocznica odejścia babci pana Przemka. Warszawianki rzuconej po wojnie na tak zwane ziemie odzyskane. Dziękujemy panie Przemku. A dzisiaj już podziękujemy państwu wszystkim. Ekipa w składzie Ela Różycka,